بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قالت نعم. Evet. Şimdi dedik ki amil-i kıyasın birincisi mutlak olarak fiildir. Her fiil amildir. İster müteaddi olsun, ister lazım olsun, ister mutasarrıf olsun, ister gayrimutasarrıf olsun, bütün fiiller amildir. İster müşrak olsun, ister camit olsun, fark etmez. Ondan sonra bu müteaddi fiilleri, lazım fiilleri bize anlattı müellif. Bunları bitirdi. Müteaddi, lazım fiil. Bunların beyanından sonra ثُمَّ عَلَمْ. Bundan sonra bil. Şimdi fiil için başka bir taksimatı anlatacak yani. Dedik ki arkada fiil imma lazimun ve imma müteadd. Ya fiil lazımdır ya müteaddidir. Lazım olursa işte ne olur? Meful bir ihtiyaç duymaz. Bunları gördük arkada. Müteaddi olursa da 3 mefule kadar müteaddi olabiliyor. 1 mefule müteaddi, 2 mefule müteaddi, 3 mefule müteaddi. Bunları bitirdi. Şimdi başka bir taksimat yapmak üzere. Thümme alem. Bundan sonra bil. Yine bil ki ennehu şan la budde ennehu hu zamiri şandır. Ennehu muhakkak ki şan la budde. Ayrılık yoktur. Mutlaka lazımdır. Ne için? Li külli fiilin. Her fiil için ayrılık yoktur. Neyden ayrılık yoktur? Min merfu'in, yani min ma'mulin merfu'in. Merfu bir ma'mulden ayrılık yoktur. Her fiil mutlaka merfu bir ma'mulü vardır. Tamam. Her fiilin mutlaka merfusu vardır. Şimdi bu taksimat, buradaki anlatacağı taksimat şöyle diyelim. El fi'lu imma fi'lun tamun ve imma fi'lun nakisun. Fiil ya tam fiildir ya nakıs fiildir. Tam fiil olur, nakıs fiil olur. Tam fiil de olsa, nakıs fiil de olsa merfusu muhakkak vardır. Mamul-ü merfu vardır. O merfu mamul. Tam fiil olursa fail diye malum fiil ise, naib fail diye fiil meçhul olursa isimlendiriliyor. Fail deniyor, naib fail. Ama nakıs fiil olursa o merfu, artık fail denmiyor da ne deniyor? Nakıs fiilin ismi deniyor. Tamam. Ama mutlaka merfu mamul lazım. Merfu mamulden ayrılığı yoktur. Ama fail densin, ama ismi densin, muhakkak merfu mamul orada bulunacak. فَاِنْ تَمَّ eğer fiil tamam olursa neyle? Bihi o merfu ile. Ne cihetinden? Kelamen, kelam cihetinden. Eğer fiil o merfu mamulüyle, kelam cihetiyle tamam oluyorsa, kelamiyet tamamlanmışsa, yani kelamiyetin tamam olması ne demektir? Muhataba tam bir fayda sağlaması. Muhatap onu duyduğu zaman da sükût etmesi. Bu gerçekleşiyorsa وَلَمْ يَحْتَجْ ihtiyaç duymuyorsa fiil ila غَيْرِهِ ila غَيْرِ الْمَرْفُعِيَ merfu mamulün dışında bir mamule ihtiyaç duymuyorsa يُسَمَّ isimlendirir o fiil, ıstılahta o fiile deniyor فِعْلًا تَامًا فِعْلًا fiil, öyle fiil ki تَامًا tam fiil diye isim veriliyor. Niye? لِتَمَامِهِ بِمَرْفُعِهِ tamam. Merfusuyla tamam olduğundan dolayı merfusuyla tamamdır. Başka bir mamule ihtiyaç duymamaktadır. Ve merfu'uhu, onun merfusu da isimlendiriliyor. Ne diye? Fa'ilen, fa'il diye isimlendiriliyor. Merfusuna da fa'il deniyor. Değil mi? Likiyam-ı manel fi'li bihi. Fiilin manası onunla kaim olduğu için ona da fa'il ismi veriliyor. Ve mensubuhu, onun mensubu da o fiil tarafından nasbedilmiş olan mamul var ise tabi hangi şartla mensup olur? İnkarı müteaddiyen. Eğer müteaddi fiil ise, müteaddi fiil ise onun mensubu da isimlendiriliyor. Ne diye? Mef'ulen bihi mef'ulu bih diye. Ne yapıyor? İsimlendiriliyor. Mef'ulen mef'ul diye isimlendiriliyor. Yani mef'ulen bih. Mef'ulu bih diye isimlendiriliyor. Niye? Çünkü lazım fiiller de hepsi şey alabilir yani. Mef'ulu fi, mef'ulu le, mef'ulu ma. Müteaddi fiilin lazım bir ayrıldığı husus mef'ulü bih sarı müteaddi fiil alır. Diğer fiiller mef'ulü bih sarı almaz. Mef'ulü bih gayri sarı alır. Kel ef'alis sabikati arkada geçen fiiller de olduğu gibi. Ve in ihtace eğer ihtiyaç duyarsa fiil. Nereye? İla ma'mulin mensubin. Mensup bir mamule ihtiyaç duyarsa. Yani mamulü mensup olmadan tam bir kelam olmuyorsa. Kâne zeydün, zeyddir. Sara zeydün, zeyd intikal etti. Ne olmuyor intikal etti? Mazale amrun. Amr daim oldu. Ne oldu? Neye daim oldu yani? Değil mi? Mensup bir mamule ihtiyaç duyuyorsa yüsemma isimlendirilir fiilen nakısa. Evet, yüsemma isimlendirilir o fiil. Ne diye? Fiilen nakısan, nakıs fiil diye isimlendirilir. Ve merfu'uhu, onun merfusu da isimlendirilir. İsmen lehu, o nakıs fiilin ismi diye. Ve mensubuhu, onun mensubu da, o da isimlendirilir. Ne diye? Haberan lehu, haberan li fiilin nakıs. Li fiilin nakıs, fiil-i nakısın haberi diye ne yapar? İsimlendirir. Kâne zeydun kâimen. Sâra zeydun âlimen. Mâ zâle zeydun ârifen. Gibi. Ve lâ yedhulu dâhil olmaz. El fi'lu nâkısu. Nâkıs fiil dâhil olmaz. İlla ancak yedhulu. Ancak dâhil olur. Alel mübdedeyi vel haberi. Mübteda haber. Neredeki mübteda haber? Fil asli. Aslında. Yani kable duhulil fiilin nakısı. Nakıs fiil dahil olmadan önce mübteda ve haber olan isim üzerine yapar. Nakıs fiil dahil olur. Zeydun kaimun. Evet. Zeydun kaimun. Kâne zeydun kaimen. Tamam. Ve huve o, yani el fi'lun nakısı, nakıs fiil ne üzerine olucudur? Ala kısmeyni, iki kısım üzerine olucudur. El evvelu, el kısmul evvelu, birinci kısım. Ma ol bir nakıs fiil ki la yedüllü, delalet etmez. Ne üzerine? Ala manel mukarabeti, evet. Yakınlık manasına, mukarebe manasına ne yapmaz? Delalet etmez. Yakınlık manasıyla bir ilgisi yoktur. Yakınlık manasına delalet eden nakıs fiiller var. Kâde, asa, tamam mı? Evşeke, mevşeke. Böyle değil. Yakınlık manasına delalet etmiyor. Kurbiyet manasına delalet etmiyor. Yani yakınlık manasıyla bilgisi yok. Yakın oldu, neredeyse oldu, çıka yazdı. Tamam mı? Ola yazdı. Böyle bir şey yok yani. Yakınlık manasına delalet etmiyor. Zaten şai olan da budur. Fevve o. Fehve o. O ne? Yani fehve o. Yakınlık manasına delalet etme. Bu kısım yani. El kısmı el evvelü bu kısım. Mâ lâ yedüllü alâ mânel mukarabeti alâ mânel kurbi. Kurb manasına. Yakınlık manasına delalet etme. Nakıs bir. Nedir? Eşşâi'u. Şâi olan, yaygın olan budur. El mütebâdiru. Akla hemen gelen. Neyden? Min itlaqil fi'lin nakısı. Nakıs fiil diye söylendiğinde zihne ilk tebadür eden gelen kısım bu kısımdır. Yani hiç kimse aklına nakıs fiili söyle dedikleri zaman herkes kâne, sâra, mazale, madame diyor. Kimse aklına kâde, evşeke, asa, tafika bunlar gelmiyor. Yani. Çünkü nakıs fiil dendiği zaman bunlar akla geliyor. Öbürleri özel bir tesmiye ile. Yani özel bir isim verilmiş onlar. Ef'alül mukarabe denir. Ef'al-ü mukarebe, yakınlık manasına delalet eden fiiller. İşte ef'al-ü şuru, başlama manasına delalet eden fiiller diye, ef'al-ü raca, umma manasına delalet eden fiiller diye ayrıca onlara ne yapılmış? Tesmiye edilmiş. Ayrıca onlara bir isim verilmiş. Tamam. Nakıs fiil dendiği zaman da zihne tebadür eden efendim ve istimalde de yaygın olan bu ma la yedülle ala manel mukarebe. Mukarebe manası delalet etmeyen kısımdır. Peki. Ne gibi? Nahbu kâne kâne gibi. Bunu Sare'ye takdim etti. Değil mi? Kâne dedi. Ondan sonra ve Sare Sare dedi. Kâne'yi takdim ediyor. Çünkü bu bapta asıl olan budur. Diğerlere buna racidir yani. Tamam. Evet, kesret iyi. Bu kesreti fazladır yani. Kâne fiili li devâmi sübûti mâna haberihi lismi. Haberin manasının isme sabit olduğunun devamını ifade eder. Mesela kânallâhu teâlâ alîmen hakîmen. Tamam. Kânallâhu teâlâ alîmen hakîmen. Haber isme daimdir yani. Sabittir. Kâne daim oldu. Allahu Allah alîmen hakîmen. Her zaman ilim sahibi, her zaman da hikmet sahibi. Bazen inkıtağını ifade eder. Tamam mı? Haberin isimden inkıta ettiğini, kesildiğini, koptuğunu ifade eder. Nahu kâne zeydun ganiyye. Kâne zeydun ganiyye. Zeyd ganiydi, zengin idi. Feftekar. Fakirleşti yani. Ondan sonra kâne sarı manasına da gelir bazen. Kâne zeydün, kâne zeydün, kâime. Sarı zeydün, kâime gibi. Olabilir, sarı manasına gelebilir. Kâne'nin ismi bazen tahtında müstidir, zamiri şan olur. Kendisine sonra isim cümlesi gelir, haber olur. Kâne oldu şan, zeydün âlimun. Zeytin alemin cümledir. Cümle olarak da kânın nesidir? Söyle. Haber. Kânın nasu sınfan var hadis-i şerifte. Sınfeyn de bir. Kânın nasu sınfan. Kâne oldu şan en nasu sınfani. İnsanlar iki sınıftır. Hadis-i şerifte öyle. İsmi tahtında müstetir zamiri şandır. Yani. Bu anlaşıldı. Tamam. Geçtik. Sare'ye geldik şimdi. Sare intikal içindir. Fakat bu intikal imma min sıfetin ila sıfetin. Ya bir sıfattan bir sıfata intikal olur. Sare zeydün alimen. Sare zeydün alimen. Yani sare zeydün min sıfetil cehli ila sıfetil ilmi. Cehalet sıfatına, ilim sıfatına intikal ediyor. Bir hakikatten başka bir hakikate intikal olur. Bir hakikatten başka bir hakikate. Sârattînû, sârattînû hazefen. Sârattînû, çamur, oldu. İntikal etti, değil mi? Ne oldu? Hazefen. Tuğla oldu. Pişirdiler onu. Çamuru pişirdi. Pişirince tuğla oldu. Kiremit oldu. Başka bir hakikate geçti artık. Başka bir şey oldu yani artık. Eskiden aslında çamur idi. Bal çıktı ama o işlem gördü. Pişirildi bilmem ne. kalıba döküldü. Ondan sonra artık yeni bir şey çıktı orada. Yeni bir hakikat. Evet. Bu ikisi, bu nakıs fiillerde bunlar asıl olan bunlardır yani. Kânedir, sar. Öbürlere bunlara racidir yani. Şimdi mesela söyleyecek bunlar. Bir sürü nakıs fiillerde buna hepsi sar'a racidir yani. Sar manasında oldukları zaman da bunlar nakıs fiil. Yoksa nakıs fiillikle bir ilgileri yok. Eğer diyecek mesela eğer. Eğer. Sar manasındaysa nakıs bir sar manası değilse nakıs fiil değil. Vekele. Nahu kâne ve sâra dedik. Tamam. Ondan sonra vekele. Böyle. Yani kâne ve sâra gibi nakıs fiildir. Vekele. Tamam. Eyle, eyle fiili. Bir meddil, elif yani. Elif'in meddiyle. Eyle. Evilden geliyor. Bir mana raca'a. Raca'a manasındadır aslında. Ama şimdi sâra manasını kullanılacak. Eyle zeydün âlimen. Ale zeydun alimen. Sara zeydun. Zaten en son diyecek. İza künne bir mana sara diyecek yani bunlar. Tamam. Ale fiili. Ve raca'a. Raca'a fiili. Raca'a. Bu da nakıs fiil. Olarak istimali var. Raca'a. Raca'a zeydun ganiyen. Raca'a zeydun ganiyen. Yani sara zeydun. Şimdi şöyle bir hadis var. La terci'u. La terci'u ba'di küffaran. La tasir. La tasir. Dönme. Geriye dönmeye intikal etme. Yani. Küffar olarak geriye dönme. Yani asli manalarının kokusu gene var tabi. Devam ediyor. Ama sara manasında ise de bunun lazım. Yoksa raca'a döndü manasında olur. Lazım fiildir. Raca'a zeydün. Zeyd döndü. Neyden döndü? An. Raca şundan döndü. Ve hale, hale, hale, hale zeydun fakiran, hale zeydun fakiran. Ve istihale, istihale fiili. İnnel adavete testahilu mebeddeten. İnnel adavete, düşmanlık şayet demiş ki, düşmanlık var ya düşmanlık. Testahilu, testahilu mebeddeten. Testahilu, imkansız olmaya intikal eder mebeddeten, sevgi. Sevgiye dönüşmesi imkansız olur. Düşmanlık öyle bir şeydir. Ve tehavvele, tehavvele. Ve ertedde. İrtedde, fertedde basira. Ayette. Değil mi? Ve câe, câe. Tabi idâ kâne bir mâne kâne. Ve ka'ade, ka'ade fiili. Evet, câe, kâne manasında olduğunda. Ve ka'ade, ka'ade. İdâ künne oldukları zamanda, şimdi bu, evet, künne zamiri, nun. Nereye raci? Eyle'den başla ka'ade'ye kadar. Eyle, raca'a, hale, istihale, tehavvele, irtedde, ca'e, ka'ade. Bunlar oldukları vakitte. Nedir oldukları zamanda? Bir mana sara. Bunlar sara manasında oldukları zamanda. Bunlar sara'ya mülhaktırlar. Tamam mı? Bunlar sara'ya mülhaktırlar. Bunlar sara manasında olduklarında nakıs fiil olurlar. Bunlar sara manasında olmadıkları müddetçe bunlar nakıs fiil olamazlar. Anlaşıldı. Peki. Ve esbaha, esbaha. Ve emsa. Ve edha. Esbaha. Esbaha zeydun ganiyen. Ve emsa, emsa zeydun fakiran. Ve edha. Edha zeydun kaimen gibi. Ve zalle, zalle. Ve bâte, bâte. Zalle zeydun işte maşiyen. Fî vakti, fî vakti zuhur. Ve bâte zeydun, ve bâte zeydun işte, ve bâte zeydun Kaiden. Mesela. Ve eada. Eada. Hemzenin meddiyle. Eada. Ve ade. Ade fiili. Ve gada. Gada fiili. Evet. Ve raha. Ve ma zale. Ve ma feti'e. Ve ma fete'e. Bi fethi ta'i ve kesriha. Ta'nın fethası ve kesesiyle okunur. Ve ma beriha. Ve ma efte'e. Ve ma veniye. Ve ma veniye. Fena demiş. Ve ma veniye. Nasıl? Ne demiş? Veniyormuş. Veniye. Veni? Veniye. İtilaf bir tane oldu. Bende ve ma vene yazmış. Bilye ike vaka. Evet. Ne dipnot almış Seyit Hocam. Ve ma vena diye. Ve o fiyalun mazim yukarı vena yeni mitlu ve kayyaki bir mana davfe. Tamam bu kal filan la yeni fi'l la yezal bi fi'l yani Allah van şeyin hükmü ve zeval. Ben de burada hareketli metinde ve ma veniye diye de. Bil kesri demiş. Ben de. Burada öyle demiş. Bil kesri. Kesriyle kesriyle dedim aynı fiilin kesrisi. Yani. Ve ma veniye. Ama orada da öyle demiş. Ve na yeni. Ve iki tane şeyi var demek ki, istimali var demek ki. İki istimali var demek ki. Ve vena yeni ve ma veniye. Veniye. Vena yeni. Ve la teniya. Ve la teniya fi zikri. Vena yeni. Veniye. Olabilir. Bil yayı yâ ile demiş. Burada bil kesri. Kesri. Evet, şerhte vena yeni. Vena yeni. Ve marame. Marame. Peki bunların hepsi nedir? Külluha. Bunların hepsi. Evet. Külluha bunların hepsi ne manasındadır? Bir mana mazale, mazale manasındadır. Bunlar daim oldu manasında. Ma efte zeydun kaimen. Ma vena zeydun efendim calisen. Şu esbahayı nereye bağladı hocam? Yukarıya sağa mı? Onlar sağa manasında. Ve esbaha ve emsa ona şey manasında, sar manasında. Nasıl sarım hocam? Evet. Ve esbaha ve emsa vadha şöyle diyelim ala ennev matufun imma ala sara ev ala kâne yani. Sara kâne manasında oldukları zaman. Evet. Esbaha zeydun kaimin, emsa zeydun kaimin ve edha zeydun kaimin ve zalle kaimin. Yekûn manahu kâne zeydun kaimin vakte sabahi. Ve keza bâkihi. Ve gad tekûnül mezkûrat bi mana sâre min gayri delâleti alel evkat. Vakte hiç delalet etmez, sâre manasında olurlar. O da olur. Kâne manasında olduğu zaman vaktinin manası. Kâne zeydun kaimu vakte sabahi. Ve gad tekvinul mezkurat bi mana sara min gayri delaleti alel evkat. Vakti hiç delalet etmez. Ava, ade bunlar da raca manası. Ade, ava zeydun min seferi. Ade zeydun min seferi. Raca Gada, sabah vaktinde yürüdü demek. Zevale kadar. Raha aynı şekilde. Peki. Galip olan bu dördünde tam fiil olmalarıdır yani. Vela tekunu nakısa illa idâ künne bir mana sârım. Sârım manasında oldukları zaman da nakıs fiil olurlar. Tamam. Ondan sonra mallar geldi. Maiyyat, maviyyat, mallar. Mazale, mafetiye ve mafete'e. İkisi de var. Bir fethettâ ve kesriha demiş. Ve ma beriha ve ma efte'e. İfal babından. Ve ma vena ve ma veniye. Ve ma rame. Evet, bunlar. Küllüha bir mana mazale. Bunlar mazale manasında. Daim oldu. Ve ma dâme, ma dâme zeydün. Değil mi? Tukbelet tevbeti madamen ruhu dâhilen fil bedeni. Adamın daim olduğu bu mazı mâ-i mastariyedir. Mâ-i mastariye tevkütiye. Ve leyse, bir de leyse. Leyse zeydün âlime. Bu da nef içindir. Dâhil olduğu cümlenin manasını nef eder. Olumsuzlaştır. Peki. Sarahaten olan nakıs fiil kullanımları bunlar. Şimdi vakat yetevammen. Bazen koltuklar. İçine alır. El fi'lü tam. Tam fiil içine alır. Neyi içine alır? Mana sara. Sara manasını içine alır. Yani yedüllü aleyhi. Yedüllü aleyhi. Sara manasına delalet eder. Ma'a delaletihi ala manavul asli yani. Asli manasına da delalet etmekle beraber. Asli manasına delalet ediyor ama bunun yanında da sara manasına delalet ediyor. Onun için yetezammenü dedi bak. Fakat yetezammenü el fi'lü tamu. Tam fiil içine alır mana sara. Sara manasını içine alır yani. Sara manasına delalet eder. Sara manasına delalet ediyor. Asli manasına delalet etmenin yanında yani. Asli manasına da delalet ediyor. Feyasıru binali olur bu tam fiil. Nedir olur? Nakısa nakıs fiil olur. Nakıs fiil oluyor. Yani tam fiillikten nakıs fiil olmaya intikal eder. Fakat o tam fiilin manasına yine ne yapıyor? Ona delalet ediyor. O açığa çıkacak şimdi. Örnekte göreceksin onu. Nahu. Temmet tis'atu bihâze aşaraten. Bak. Temme tam olarak intikal etti. Tam olarak. Et-tis'atü 9 ne ile bihâze şu bir ile. 9 şu bir ile tam olarak intikal etti. Ne olmaya? Aşağıdan 10. Tam 10 oldu. Ne demek bak şimdi. Yani bunu tefsir et. Yani sonra intikal etti. Et-tis'atü, o 9 ne olmaya? Aşaraten tammeten. Aşaraten tammeten. Tam 10 olmaya ne yaptı? İntikadı. Tammeten. Bak sıfat olarak çıktı ortaya. Haberin sıfatı olarak. Çünkü o temme, evet sara manasında olur ama tamamiyet manası oradan kaybolmadı. Yine tama ne yapıyor? Delale ediyor. O açığa çıkıyor orada işte. Tamam. O temmeten nereden mehuzdur? Temmeden. Temmenin asli manasından alınıyor yani. Bir örnek daha verecek buna. Ve kemule zeydün alimen. Ve kemule kamil olarak intikal etti. Kamil olarak intikal etti. Zeydün zeyd ne olmaya? Alimen alim olmaya. Kamil bir amil, alim oldu. Ve kemule sara. Sara zeydün alimen, kamilen. Sara zeydün, zeyd oldu. Alimen alim oldu. Ama nasıl bir alim? Kamil. Kamil bir alim oldu. Tamam. Kemule sara manasında. Peki. Evet. Nahu temme dedik ve gayri zalike. Bundan başka da örnek verilebilir. Gayri zâlike. Evet. Temmenin dışında, kemulenin dışında da olabilir. Mesela adele. Adele Zeydun Emira. Adele Zeydun Emira. Sara Zeydun Emira. Adile. Değil mi? Adele Zeydun Emira. Zeyd emir oldu. Komutan oldu. Ama nasıl komutan? Adile. Sara Zeydun Emira. Adile. Adil bir komutan oldu. Peki. Ve yecüzü caiz olur. Ne? Takdim-i akbariha, bu nakıs bilen haberlerini takdim etmek caizdir. Ala enfusiha. Bunların kendileri üzerine efendim, nakıs fiilin takdimi. Haberlerinin takdimi caizdir. Takdim-i akbariha, bu fiilden haberlerinin takdim edilmesi caizdir. Ne üzerine takdimi caizdir? Ala enfusiha. Nakıs fiillerin kendileri üzerine. Kendileri üzerine takdim edilebilir. Kaimen, kaimen kâne zeydun. Ganiyen, ganiyen kâne zeydun. İşte hazefen sârattînu olur. İlla ancak takdim caiz değildir. Ma ol bir nakıs bil ki fi evveli, onun evvelinde var. Ma, ma lafzı var. Bu müstesna. Fela yecüz caiz olmaz nahu. Kaimen mazale zeydun. Kaimen mazale zeydun caiz değildir. Tamam. İclis otur. Calisen madame zeydun. Olmaz. Şimdi eğer ki nefi edatı bulunursa başında o sadarat-ı kelamı gerektiriyor. Onun üzerine başka bir şey takdim edemez. Ma zâle zeydün dedin mi? Ma zâle o ma harf-i nefidir. Onun üzerine bir şey geçmeyecek. Kaimeni tutup ne yapamazsın onun üzerine geçilemez. Geçemez. Caiz değil. E peki mastariyet olduğu zaman da mastariyet olduğu zaman da may mastariyenin mamulü yani mastarın mamulü mastar üzerine takaddümü caiz değildir. Yine geçemez. Peki ve keda aynı şekilde yine haberin takdimi caiz değildir. İn büddile eğer değiştirilirse ne? Ma, ma lafzı ma-i nafiye değiştirilirse bir in in ile değiştirilirse tamam. İn ile değiştirilirse öyleyin ki ennafiyeti. İn nafiye ile değiştirilirse yine takdimi caiz değildir. Yani şöyle diyemezsin. Kaimen. Kaimen. İnzale zeydün. İnzale daim oldu. Zeydün zeyd. Kaimen ayakta olmaya. Tamam. Mai nafiyenin görevini yapıyor. Yani inzale daim oldu. Zeydün zeyd. Kaimen ayakta olmaya. Sen şimdi takdim edeceksin kaimini. Kaimen inzali olmaz. İni nafiyedir. Nafiyenin üzerine takdim caiz değildir. E peki soruyorlar. Peki orada lem olsa len olsa takdim caiz midir? Deniyor ki lem len olursa takdim caizdir. Lem ile len olduğunda niye takdim caizdir? Ma olduğunda niye? Şimdi diyoruz ki ma harfi nefidir orada. Ayrıdır fiilden. İn, ini nafiyedir. O da fiilden ayrı. Ama lemdir, lendir. Bu fiille imtizacı var. Kaynaşmışlar. Artık birbirine ayrılmıyor. Yani o fiilden sanki hayrı bir, zayit bir harfi nefi olarak mülahaza edilmiyor. Lem yakum. Lem yezel. Lem yansur. Lem yansur ne kelime? Soruyoruz adama. Lem yansur ne kelime? O da diyor ki bize fiil muzari efendim cahd-ı mutlak diyor. Lem ma yansur. Lem yansur. Lem yansura ne kelime? Lem yansur ne? Fiil muzari tekidi nefi istikbal. Kaynaşmış yani artık. Yani kimse düşünmüyor ki len ayrıdır. Yansur ayrıdır. Lem ayrıdır. Yansur ayrıdır. Böyle bir şey düşünmüyor. Fiil. Peki fiil üzerine takdim caiz miydi? Caiz. Fiil üzerine takdim caiz. Madem ki bu fiilin bir cüzü olmuş artık, fiille imtizac etmiş, kaynaşmış, fiil üzerine takdimdir. Yani nefin üzerine takdim gibi değildir. Dolayısıyla lem olursa, len olursa o zaman takdim edebilir, caiz olur. Ve emma imdi in büddile, eğer değiştirilirse ma lafzı bilem, lem ile değiştirilirse ve len, len ile değiştirilirse, lemi söyledi, lemmayı söyleme, o anlaşılıyor zaten. Lem dendi mi? Lemma da anlaşılıyor. Lem ile len ile değiştirilirse feyecüzü caizdir. Feyecüzü caiz oluyor. Ne caiz oluyor? Takdimu haberiha aleyha. O zaman nakıs fiillerin üzerine haberi takdim caiz olur. Nahm. Kaimen lem yezel zeydun. Kaimen ayakta ayakta oldu. Lem yezel. Daim oldu ayakta olmaya. Kim? Zeydun. Lemma yezel. Len yezale. Tamam. Kaimen. Lem yezel. Lemma yezel. Len yezale. Zeydun. Evet, yeter burada. Nakıs fiilin birinci kısmı bitti şimdi. Geldi ikinci kısmına. Efali mukarebeye. Yakınlık manasını delalet edenlere.